Hayatımızın dönüm noktası eyle. Çocuklarımızı salih eyle. İmtihanlarımızda muvaffak eyle. Ya Erhamer Rahimin, maddi ve manevi rızık ihsan eyle. Rızık endişesinden, yokluktan ve yoksunluktan ve imansız olmaktan sen bizi muhafaza eyle. Ya Erhamer Rahimin, aşıklar, sadıklar hürmetine dualarımızı kabul eyle. Ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alessalâh. حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر.